tygodniu otwartym Kona. Przyjdź do salonów Hyundai od 5 do 10 marca. Kona. Nowy SUV Hyundai. Ty prowadzisz. Ty decydujesz. Od 5 do 10 marca w salonach Hyundai. Zaprosiliśmy kobiety ze skórą atopową i łuszczącą się do testowania nowych dermokosmetyków Nivelium. Serum punktowego, balsamu i szamponu w kremie. Preparaty Nivelium są hipoalergiczne, nie zawierają silikonów ani parabenów, a badania dermatologiczne potwierdziły, że u osób stosujących Nivelium wygląd i kondycja skóry wyraźnie poprawiły się już po kilku zastosowaniach. Test zdany celująco. Skóra jest znowu gładka. Nivelium do pielęgnacji skóry atopowej i łuszczącej się. Dostępne w aptekach. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Niespodziewanie minęła 18, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke, a przed nami serwis, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Ustawa degradacyjna przyjęta przez posłów teraz trafi do Senatu. Wpadł Adam K., ścigany listem gończym w sprawie kradzieży stulecia. W Syrii rozbił się rosyjski samolot wojskowy. Moskwa nie ujawnia listy pasażerów. A zaczynam od informacji z ostatniej chwili. W Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie z udziałem prezydenta i premiera. Rozmowy, w których oprócz Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego wziął udział szef dyplomacji Jacek Czaputowicz i szef prezydenckiego gabinetu Krzysztof Szczerski. Trwały ponad półtorej godziny. Kancelaria prezydenta nie poinformowała, co było przedmiotem rozmów. I kolejne informacje w serwisie. Sejm uchwalił tak zwaną ustawę degradacyjną. Zakłada ona możliwość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Chodzi m.in. o generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka. Głosowanie poprzedziła dyskusja. Piotr Kaleta z PiS-u podkreślał, że ta ustawa będzie historyczna. Jest ustawą długo oczekiwaną. Ustawą konieczną, priorytetową dla rozliczenia się z historią. Oprawcy w żadnym normalnym kraju nie stają się bohaterami, a bohaterowie nie mogą przez tyle lat wołać o sprawiedliwą historię. Poseł Platformy Grzegorz Furgo powiedział natomiast, że ustawa jest bublem z historycznego punktu widzenia. Nie ma takiego państwa na świecie, które degraduje zmarłych. Nie ma. Nawet po wojnie secesyjnej, gdzie była bratobójcza, potworna wojna, nie zdecydowano się odbierać stopnie oficerskie. To jest zemsta na ludziach, którzy nie mogą się bronić. Nie mogą zabrać głosu. Podobnie mówił Marek Sowa z Nowoczesnej. Według niego jest za późno na degradowanie nieżyjących generałów. Dlaczego żaden nie miał odwagi wyjść z inicjatywą, kiedy Kiszczak i Jaruzelski jeszcze żyli? Dlaczego wszyscy bez wyjątku okazaliście się wówczas tchórzami, których było stać co najwyżej na nocne krzyki pod domem? Ideę rozliczenia komunistycznych oficerów popiera natomiast klub Kukiz 15. Poseł Józef Brynkus liczy jednak na bardziej precyzyjne przepisy. Projekt ustawy jest głęboko słuszny ideowo i tożsamościowo. To nie ulega wątpliwości. Ważny jest dla III RP, ale także sił zbrojnych. Ale jak większość podobnych działań podejmowanych obecnie, spóźniony o co najmniej ćwierć wieku. Projekt ustawy degradacyjnej zakłada, że o pozbawieniu stopnia będzie decydować wobec generałów i admirałów prezydent, a w odniesieniu do pozostałych oficerów i podoficerów minister obrony. Jeden ze skazanych w głośnej sprawie kradzieży 8 milionów złotych przewożonych z banku w Swarzędzu zatrzymany. Wpadł w ręce policjantów z Łodzi. Adam K. był poszukiwany listem gończym. Ciąży na nim wyrok 6 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. W procesie odpowiadał z wolnej stopy i nie pojawił się na ogłoszeniu wyroku, mówi Anna Kącka z policji w Łodzi. Ukrywał się od około roku, opublikowaliśmy wcześniej list gończy wraz z wizerunkiem. Mężczyzna był bardzo zaskoczony tym zatrzymaniem, nie stawiał oporu. W tej chwili prowadzone były czynności z jego udziałem w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, skąd został przetransportowany do aresztu śledczego. Do głośnej kradzieży 8 milionów złotych doszło w lipcu 2015 roku. Brał w niej udział m.in. fałszywy konwojent, który jechał w konwoju z pieniędzmi z banku w Swarzędzu. Samochód porzucił i zniknął z gotówką. Na ławie oskarżonych zasiadło 6 osób, 4 z nich, w tym zatrzymany dziś Adam K., zostało oskarżone o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie mienia o znacznej wartości. Pozostałe dwie o pomoc w ukryciu zrabowanych pieniędzy. Rosyjskie Ministerstwo Obrony do tej pory nie podało listy pasażerów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej na terytorium Syrii. W okolicach bazy lotnictwa Federacji Rosyjskiej w prowincji Latakia rozbił się samolot transportowy AN-26. W wypadku życie straciło 32 osoby.

I nasza piosenka dnia. Jeszcze nie nominowani do Fryderyków, ale wróżę im dużo sukcesów. New People, Rain Talk. New People, Rain Talk. Ze wszystkich proponowanych przez Aurę opadów wybrali sobie deszcz. No i bardzo dobrze. A jeszcze do 18.30 będzie i śnieg, i sól po tym śniegu. No i właśnie ktoś jeszcze pyta, dlaczego miałbym drapać szybę w tramwaju? Przecież nie jestem wandalem. No, choćby dlatego, że może pan, który zapowiada przystanki, jutro zaśpi o poranku, więc trzeba sobie taką dziurkę wydrapać. 12 minut po godzinie 18. Reportaż w Trójce. Juliusz Kulesza walczył w Powstaniu Warszawskim w obronie podziemnej wytwórni papierów wartościowych. Z jego kilkunastoosobowej powstańczej drużyny nikogo już nie ma. Wojenne wspomnienia snuje więc samotnie. Dzięki pomocy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych wychodzi właśnie jego książka o powstaniu. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ostatni z drużyny, autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze. To był rok 66, czyli po powstaniu 22 lata, to kawał czasu. Kiedy ja się przeprowadziłem z Franciszkańskiej na Solec i przyszli pierwszy raz koledzy i oni chodzą po tym mieszkaniu, oglądają i jeden wszedł do kuchni, tam jest takie nieduże okienko, patrzył, ale ty masz wspaniałe mieszkanie. Dwa pokoje, 9. piętro, jakie tu luksusy. Więc ja zaskoczony, a co ty takiego tu widzisz z tym mieszkaniem? Słuchaj, przecież w tym okienku jeden RKM postawić, to by się całą tą ulicę aż do tamki zamknęło. Do tego stopnia przesiąkliśmy tym powstaniem, 22 lata po wojnie on jeszcze, takie ma skojarzenia tymi kategoriami. Nie to, że mieszkanie wygodne czy ładne, tylko że RKM można postawić w dobrym miejscu. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. No wojna jak wybuchła, to pierwsze pamiętam, no oczywiście radio i pierwszy pamiętam taki namacalny obraz wojny, to walka powietrzna nad Placem Inwalidów, nad Żoliborzem. Nasze myśliwce z niemieckimi tak się uwijały. No w ogóle wiele osób to myślało, że to próbne ćwiczenia, alarm nagle. A ile pan miał lat, jak wojna się zaczęła? Jak wojna wybuchła, 11,5. Powstanie 16,5. W naszej drużynie, z którą przewinęło się 19 osób, to byli dwaj młodsi ode mnie. No była duża rozpiętość wieku, bo To była grupa, ta podziemna wytwórnia banknotów, PWB-17, która w czasie okupacji była taką komórką konspiracyjną przeznaczoną do konkretnych zadań, gdzie nie chodziło o sprawność fizyczną tych uczestników, tylko o fachowość, fałszywe druki, fałszywe pieniądze i tak dalej. Na niewiele dni przed powstaniem Niemców ogarnął popłoch. Ewakuacja urzędów, Volksdeutsche uciekali z Warszawy, a również wytwórnia zakończyła produkcję i zaczął się demontaż i wywóz sprzętu poligraficznego do Rzeszy. No a do takiej czynności potrzebni są ludzie. I w związku z tym dość liczna grupa ludzi, mimo że wytwórnia jako instytucja nie pracowała, byli ci wszyscy potrzebni przy tej ewakuacji. No i tak akurat się złożyło, że oni prawie wszyscy byli zaprzysiężeni w tej grupie PWB-17. Była broń, były niewiele broń, był jeden pistolet maszynowy, ale były granaty. Granatów było sporo. I to zdecydowało, że kiedy, to już był 2 sierpnia, kiedy Niemcy w dalszym ciągu bronili się przed tymi próbami z zewnątrz, nagle z wewnątrz zaczęły się granaty na korytarzach na nich sypać i ich ogarnął popłoch, bo to było dla nich niewyobrażalne. Oni po prostu rzucili się wtedy do ucieczki, a jednocześnie umożliwiono otwarcie bramy od Zakrosnymskiej, wtargnęli powstańcy i to był taki dla mnie piękny przykład współdziałania, o co nie jest u nas najłatwiej w naszej historii. A to był właśnie piękny przykład współdziałania jednych z drugimi, który doprowadził do bardzo dużego sukcesu. No ja od razu oczywiście od pierwszej chwili się zgłosiłem i od razu formowano z myślą, że Niemcy będą reagować na to. Przecież Cytadela była tuż i oni już następnego dnia, 3 były próby odebrania wytwórni. I stworzono drużynę, która była załogą tego bloku mieszkalnego PWPW. Dowódcą był niejaki Roman Marchel. W czasie walk Niemcy zapalili kościół świętego Krzyża na krakowskim przedmieście. Kręcon oraz wieże kościoła zostały tam kościoły. Dla Warszawy jest to strata bolesna. W kościele tym przechowywane było serce Chopina. Tak, w powstaniu samym to była rywalizacja. Kto jest lepszy? Tak. Ja nawet pamiętam taki moment, to było tego dnia, kiedy tak odpieraliśmy te powtarzające się ataki i 24 sierpnia to było. Przy wyjściu z klatki schodowej była grupka zgromadzonych. Najpierw byliśmy sami, a później ze zgrupowania Leśnik nam przysłano wsparcie kilkunastu ludzi. To była ta przerwa w natarciach. Oni zalegli po drugiej stronie jezdni w takich warzywnych grządkach. Kartofle, pomidory i tak dalej. I oni nas mieli pod obserwacją. I bardzo blisko, może pod koniec, takie schodki prowadziły z klatki schodowej na podwórze w dół. Leżał jeden z nich nogami w tą stronę, a troszkę za nim dalej karabin jego leżał. I wtedy Marchel do mnie mówi, nie wydał mi rozkazu, to było charakterystyczne. I tego mówi, Julek, w takim niezobowiązującym trybie, może wyskoczyłbyś po ten karabin? I wtedy ja się przestraszyłem. Myślałem, o rany, przecież oni tutaj nas obserwują. To były sekundy, jak ja wyskoczyłem. Ale co zdecydowało, że ja się odważyłem? Że ci leśnicy są razem z nami. Ja chciałem wobec nich się popisać. To była właśnie ta rywalizacja. I wie pani, ja wtedy wyskoczyłem, tu tak mignąłem tylko prawdopodobnie. Chwyciłem ten karabin, ale ciekawe, że zdążyłem w ciągu tych sekund jedną rzecz zauważyć. To była ładna pogoda, słońce. W słońcu się wszystko błyszczy. Ten drań leżał głową do dołu, nogi w górę na tych schodkach, więc rękawy mu się zsunęły. On miał co najmniej 3 zegarki. Tak, rabowali. Swoich walczą tu dziewczęta i małe dzieci walczą. I krew radośnie płynie. Roman Marchel. On mi zapadł w pamięć w sensie jakimś moralnym, etycznym. w momencie tym najbardziej tragicznym, 24 sierpnia naszą drużynę wykończyli i on został ranny tutaj w oczodu i on w takim żałosnym stanie jest, a jeszcze my w wodzie byliśmy, bo jakieś 3 dni wcześniej pękły rury wodociągowe, także my w tych suterenach i pińcach to do połowy łydek byliśmy, także on jeszcze ranny, półoślepiony, jeszcze w tej wodzie, a ten sanitarny punkt daleko, bo to w PWPW, więc ja go chciałem prowadzić. To był ten moment, kiedy on u mnie tak urósł. On miał prawo myśleć wyłącznie o sobie. Szok, ból, rana i proszę sobie wyobrazić, on mnie odpycha i mówi, ja sam dojdę, ratuj Bacika. To są takie właśnie te węzłowe momenty, ta śmierć Bacika. On upadł do wody. Jak mi Roman krzyknął, ratuj Bacika, to ja tam skoczyłem wobec tego do tego Bacika. Tam dwaj koledzy go z tej wody wyciągali. A ten Bacik to miał tak, no, 1,85 m i był barczysty, taki tęgi chłopak, więc ciężki. A oprócz tego, jak już raz chlupnął w tą wodę, to on był śliski. Ja go chwyciłem jako trzeci od strony głowy, a my byliśmy tacy w złej kondycji, tacy herlawi, bo my mało sypialiśmy przez ten cały czas. I upuściliśmy go znowu do wody. No i jak znowu chlupnął do wody, to go znowu wydobyliśmy, ale to chwilę w tej drugi raz w tej wodzie leżał. W międzyczasie sanitariuszka przybiegła, dziewczyna z noszami, więc szybko go na nosze, pobiegliśmy z nim do szpitala w PWPW, do tej doktor Rana, pseudonim Petrnowska się nazywała. Do niej zanieśliśmy tego Bacika i byliśmy w ogromnym stresie, czy to nasze upuszczenie go powtórne do wody nie zdecydowało o śmierci. I ona powiedziała, że wykluczone, żeby on przeżył. To było śmiertelne trafienie. Niby nas to uspokoiło, jeśli chodzi o jakieś wyrzuty sumienia, ale jednocześnie braliśmy, ja mówię, o nas trzech było i wszyscy, no ja dość długo żyję, a ci Leszek, ten lis, umarł 2 lata temu, także dość długo żyli ci dwaj. I my do końca życia liczyliśmy się z tym, że ona mogła nas oszukać. Oczywiście 90% to, że on był śmiertelnie trafiony, ale ten margines w nas siedział, a nuż ona nas oszukała. Jak o tym myślę, to siedzi. Jak koledzy żyli, tośmy sobie nieraz o tym mówili właśnie. No niestety, ja zostałem ostatni z tej drużyny. Ostatni z 19. Tak. Ja bardzo dużo przyjaciół miałem i mam ze studiów, z jakby po innej linii, ale to nie to. Nie ten gatunek przeżyć, nie ten po prostu, tak, to się nie da porównać, tak. Nie ma z kim wspominać, to jest niesamowite. Także ja teraz właśnie postanowiłem to wszystko opisać. Taki tytuł dałem jednej z tych swoich książek, Sierpień przez całe życie. Bo to jest, to zostaje, to siedzi. Tak. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Owoładze zatytułowany Ostatni z drużyny. Bohaterem audycji był powstaniec warszawski Juliusz Kulesza. 24 minuty po godzinie 18 to jest audycja popołudniowa, a to kolejny nominowany do Fryderyka Cortez. To chyba dobry moment, prawda? Widzę, jak cierpisz za mną. Nie mogę patrzeć, jak cię ranię. Powinnaś odejść dawno. Powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym tylko. Nie wiem, jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy. Znów poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić. Razem ja posłucham, ty z błyskiem wokół mi opowiesz coś o dzieciach, coś o sobie. I wtedy będę pewien, że o miłości nigdy więcej, nigdy więcej się nie dowiem. To dobry moment. Najlepszy nawet, żeby zajrzeć do Krakowa. A dlaczego? A o tym już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Bo choć za oknem w wielu miejscach w Polsce jeszcze wciąż mróz, śnieg dosypie nocą, ale w miastach powoli zaczynają się wiosenne porządki. W Krakowie właśnie trwa wielkie sprzątanie soli, której na ulicę wysypano tej zimy aż 19 tysięcy ton. Szczegóły sprawdzał Grzegorz Krzywak. W mieście jest biało. Zupełnie biało. Niemal wszędzie. Wygląda ciekawie. Białe drogi. Biało, tak. Na chodnikach, na ulicach, na poboczach widać. No fakt, nie da się ukryć. Ilość soli widać na samochodzie. Dlaczego w ostatnich dniach soli w Krakowie jest tak dużo? Zdaniem Piotra Odorczuka z krakowskiego MPO, głównie przez pogodę. Były bardzo długo takie okresy dużych mrozów, sięgające minus 10 stopni, które było jednocześnie dosyć suche. Jak spadł śnieg, to mimo wszystko musieliśmy przy minus 10 tą sól cały czas wysypywać. A ile soli wysypa no tej zimy na krakowskie ulice? Niewiele więcej niż w zeszłej zimy, bo w zeszłej zimy to było około 16 tysięcy ton. W tym momencie to jest 19 tysięcy ton. Ale te liczby to tylko sól, którą wysypało MPO. Do tego trzeba doliczyć prywatnych właścicieli domów, dozorców bloków i kamienic, czy firmy prywatne, które zajmują się odśnieżaniem swoich nierzadko sporych terenów. A sól niszczy karoserię samochodów oraz buty, prowadzi do pękania chodników i ulic, a także do korozji znaków drogowych czy barier między pasami ruchu. Ale jak zaznacza dr Mariusz Czop, hydrogeolog z Akademii Górniczo-Hutniczej, najbardziej szkodzi środowisku. Ta sól oczywiście nie znika w magiczny sposób, ale razem z wodami opadowymi częściowo spływa do kanalizacji. Niestety te składniki, które są w soli, one bardzo słabo są oczyszczane, albo też w żadnym stopniu nie są oczyszczane, więc trafia do odbiornika, czyli do Wisły. Natomiast około 50% tej soli zostaje w glebie i doprowadza to do pogorszenia parametrów tej gleby oraz do zanieczyszczenia wód podziemnych. Rośliny przy takiej zasolonej glebie mają ograniczone warunki do rozwoju, słabo rosną, no jest im bardzo tutaj w tych warunkach źle. Dlatego w wielu miejscach świata zrezygnowano z sypania solą. W większości krajów cywilizowanych, które są na wyższym poziomie rozwoju, wyższej świadomości ekologicznej, są inne alternatywne środki chemiczne, które no oczywiście no, są o wiele droższe. Ich oddziaływanie na lód jest porównywalne, natomiast nie mają tak negatywnego wpływu na rośliny, na środowisko. A więc sól jest najtańszym, najwygodniejszym i najszybszym środkiem, który pozwala rozprawić się ze śniegiem i z lodem. Niewykluczone jednak, że z punktu widzenia środowiska będziemy musieli kiedyś za nią słono zapłacić. A krakowskim porządkom przyglądał się Grzegorz Krzywak z Radia Kraków. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważne doniesienia z rynku motoryzacyjnego. Po pierwsze, stylowa i innowacyjna Toyota CHR czeka na Państwa w ofercie wyprzedażowej rocznika 2017. Po drugie, jeśli dodatkowo skorzystają Państwo z promocyjnego leasingu, to kupując Toyotę CHR mogą Państwo zyskać nawet do 16 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Weganizm. Wegetarianizm. Fit. Bez laktozy. Bez glutenu. Łatwo się w tym wszystkim pogubić. Ale my ci pomożemy. Daria Ładocha i Karol Okrasa we współpracy z dietetykiem stworzyli wyjątkowe kompendium wiedzy o współczesnych trendach żywieniowych i przygotowali aż 75 przepisów dla każdego, kto chce jeść zdrowiej. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł i odbierz książkę, jakiej jeszcze nie było. Szczegóły akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.30 już minęła ponad minutę temu. Czas na skrót najnowszych informacji. Michał Przerwa. Do tej pory zweryfikowana tożsamość 3 ofiar, których ciała znaleziono na miejscu katastrofy w Poznaniu. W ruinach budynku, który runął w niedzielę, znaleziono ciała 5 osób. Kamienica zawaliła się w niedzielę rano, prawdopodobnie wskutek wybuchu gazu. W ruinach budynku znaleziono ciała 5 osób, 21 zostało rannych. Akcja poszukiwawczo-ratownicza w miejscu zdarzenia zakończyła się wczoraj, przed północą. Do tej pory przesłuchano łącznie 33 osoby w charakterze świadków, w tym 20 pokrzywdzonych. Szef MSWiA Joachim Brudziński zaprosił szefa Państwowej Komisji Wyborczej na spotkanie, które ma odbyć się 13 marca. Pod koniec lutego Wojciech Hermeliński mówił, że chce spotkania z szefem MSWiA w sprawie transmisji z lokali wyborczych i środków na wybory. Ściśle tajny dokument izraelskiego Ministerstwa Obrony pojawił się w internecie, pisze tak dziennik Haaretz, podpisany osobiście przez szefa resortu. Dokument zawiera tajne informacje na temat sił uderzeniowej armii izraelskiej i metod prowadzenia przez nią operacji zbrojnych. W co najmniej 2 miejscach dokumentu wymieniono nazwy mechanizmów obronnych bądź systemów, których istnienie armia izraelska dotąd utajniała. Jeden z systemów był tak tajny, że nie wolno wymieniać jego nazwy w rozmowach telefonicznych. To ja odtajnię teraz prognozę pogody na najbliższą noc. Uwaga, na północy i na południu możliwe przejaśnienia, a poza tym deszcz ze śniegiem i śnieg. Na wschodzie deszcz marznący, mrzawka marznąca, będzie gołoleć na południu oraz miejscami w centrum Polski także mgły. Od -5 do -2 na północnym wschodzie, a poza tym od -3 do 0. Wiatr słaby, głównie wschodni i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Za 27 minut godzina 19, no i dotarliśmy do ekonomicznej części naszego programu. Jest już Patrycjusz Wyżga, są goście, możemy zaczynać. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, witam ponownie w studiu Łukasz Świerżewski, Ministerstwo Finansów. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dobry wieczór. Jest z nami także inny Łukasz, pan Łukasz Owczarski, Stowarzyszenie Taneczne SF. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Będziemy, szanowni państwo, rozmawiać o 1% podatku, który warto odliczyć i przekazać na organizację pożytku publicznego. Panie Łukaszu, słowa kieruję do Ministerstwa Finansów. Właściwie po co to całe zamieszanie? Tylko 1% podatku? Co 1% mojego niewielkiego przecież podatku może tak naprawdę zmienić? Dlaczego warto w ogóle sobie zawracać głowę tym 1%? Troszeczkę mamy tutaj do czynienia z sytuacją grosz do grosza, mianowicie łączna kwota, jaką Polacy przeznaczają w tym oddaniu 1% swojego podatku na organizację pożytku publicznego, to już ponad 660 milionów złotych 660 co roku. Milionów co roku, no właśnie, i to narasta, tak? Co roku Polacy przeznaczają coraz więcej. Tak jest, kiedy w 2004 roku po raz pierwszy można było przeznaczyć ten 1% podatku na organizację pożytku publicznego, uzbierało się zaledwie 10 milionów złotych. Już 10 lat później było to 500 milionów, czyli pół miliarda. Dzisiaj już 660 milionów. A co to oznacza z punktu widzenia organizacji pożytku publicznego? To rzeczywiście jest coś, na co wy czekacie? No jak najbardziej czekamy na to, ponieważ takie środki mogą pomóc realizować nasze cele. Cele różnego rodzaju, bo są różne organizacje wspierające różne inicjatywy. My akurat poświęcamy swoją uwagę rozwojowi tanecznych pasji. Dzięki takim środkom uzyskanym z 1% możemy na przykład pomóc dzieciakom doszkalać się, możemy pomóc realizować pasję, brać udział w różnych projektach, w których oni biorą udział, więc no to jak najbardziej jest coś, na co warto poczekać. Ale konkretnie, panie Łukaszu, jaki procent waszego budżetu to są właśnie te wpływy z 1% podatku? 1%? My dopiero będziemy pierwszy raz wchodzili w ten projekt i pierwszy raz będziemy się ubiegali. Prowadzimy kampanię informacyjną wśród rodziców, tancerzy związanych tutaj ze stowarzyszeniem i zachęcamy ich do tego, żeby te pieniądze przekazali, no bo tak jak wiemy, to nie są pieniądze, które oni muszą nam dać. Oni i tak te pieniądze płacą. To jest podatek, który mogą zapłacić do Skarbu Państwa, mogą go przekazać na cele organizacji pozarządowych. No właśnie, jak to dokładnie działa? Bo my i tak 100% naszego podatku musimy przekazać do budżetu państwa, ale z tych 100%, które i tak nam w pewnym sensie przypadają, 1% możemy przekazać na OPP. Tak jest. Każdy podatnik, to zarówno ci, którzy rozliczają się z powodu działalności gospodarczej, jak i ci, którzy rozliczają się z takiego normalnej skali podatkowej, jak i ci, którzy na przykład składają PIT-28, ten, który składa się z powodu wynajmu nieruchomości, jak i ci, którzy rozliczają przychody kapitałowe. Te wszystkie osoby mogą przeznaczyć 1% swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego. Wystarczy w tym celu wpisać w właściwym zeznaniu podatkowym KRS wybranej organizacji. Czyli ten numer, który bez trudu znajdziemy na stronie każdego takiego stowarzyszenia czy fundacji, bez trudu znajdziemy także na oficjalnych stronach, tak? To jest ważne, żeby ten numer się zgadzał i żeby go wpisać. Tak jest. Numer jest kluczowy i ten numer znajdziemy w wykazie, oczywiście poza stronami internetowymi i wszelkiego innego rodzaju formami marketingowymi organizacji, można sobie taki oficjalny katalog znaleźć na stronach Ministerstwa Rodziny i następnie wpisujemy do zeznania podatkowego ten KRS oraz wpisujemy kwotę, ponieważ może to być mniej niż 1%. Wpisujemy kwotę. Jeżeli pomylimy się, wpiszemy więcej, to Urząd Skarbowy zaokrągli i sprowadzi to do tego 1%. I tak naprawdę to jest wszystko, co trzeba zrobić, żeby skutecznie przekazać ten 1%. I to nie są, podkreślam jeszcze raz, dodatkowe środki, przekazane pieniądze, tylko to tak? jest 1% podatku, który i tak trafiłby do Skarbu Państwa. Co to znaczy organizacja pożytku publicznego? Bo my przekazując pieniądze, ten 1% podatku na OPP, mamy gwarancję, że to jest organizacja w pewnym sensie sprawdzona, prawda? Na czym to polega? No to polega na tym, że nasze działania muszą być transparentne, więc osoby, które przekażą ten swój 1%, one później mogą się dowiedzieć i jak najbardziej jest to wszystko przejrzyste, mogą dowiedzieć się, na co te pieniądze de facto zostały spożytkowane, w jaki sposób udzielili pomocy. No i myślę, że na podstawie tego mogą zdecydować się, czy na przykład w kolejnych latach w dalszym ciągu wspierać tę daną organizację, czy na przykład swój wybór zmienić. Mówiąc krótko, wy trochę tak jak spółka. Musicie przedstawić potem raport, sprawozdanie z własnej działalności, dokładnie powiedzieć, ile dostaliście takich pieniędzy i co z nimi dokładnie zrobiliście. Dokładnie tak. Cała otrzymana kwota musi być przez nas rozliczona co do złotówki. Tutaj też są konkretne cele, jakie mogą być realizowane. Tak? Jest jakby pewien wykaz, są pewne wytyczne i my tutaj nie możemy też sobie żonglować tym dowolnie. Musimy wykazać się odpowiedzialnością też, żeby ta misja, która przyświeca tej całej idei naszej, została zrealizowana w jakimś sensownym, tutaj w jakiejś sensownej formie. Panie Łukaszu, powiedział dokładnie, co tam trzeba wpisać w tej rubryczce, w picie, ale można też wskazać tak zwany cel szczegółowy jeszcze, prawda? Oprócz tego, że wybieram konkretnie stowarzyszenie czy fundację, to jeszcze mogę wskazać konkretnie na co w ramach działalności tego stowarzyszenia czy w ogóle organizacji pożytku publicznego ten 1% pójdzie. Tak jest. Jest jeszcze w formularzu, jest jeszcze miejsce na cel szczegółowy. I tutaj rzeczywiście wskazujemy, jeżeli chcemy, ponieważ nie ma takiej konieczności. Tak, nie ma takiej konieczności. Wskazujemy, na co chcielibyśmy, żeby te środki zostały przeznaczone. No i tutaj trzeba od razu zastrzec, że resort finansów, naczelnik Urzędu Skarbowego, bo to Urząd Skarbowy przekazuje do organizacji, informuje o tym, czyli przekazuje tą informację, ale też w żaden sposób nie sprawdza, czy dokładnie na ten cel, który myśmy napisali, zostało te środki przekazane. W związku z tym jest to kwestia naszego zaufania, że wybraliśmy taką organizację, która rzeczywiście zrobi to, o co prosimy, co wskazaliśmy. Możemy też przekazać informacje o nas, prawda? I jakby podpisać się pod tym i powiedzieć, tak, chcę, żeby ta organizacja dostała informację, że akurat ta kwota przyszła ode mnie. To prawda, jest takie pole ujawnienie informacji, trzeba je zaznaczyć i wówczas przekazanie danych i wówczas organizacja pożytku publicznego uzyskuje taką informację, może nam podziękować, różny sposób spożytkować tę informację. Co zrobi z taką informacją Stowarzyszenie Taneczne na przykład? Po co wam taka informacja? No, chociażby właśnie dlatego, żeby podziękować, żeby wiedzieć, kto był na tyle jakby miał gest i chęć dobrą, żeby pomóc, ale też żeby przeanalizować tę sytuację pod kątem tego, jak nasze działania informacyjne, jaki miało wpływ, czyli na przykład, żeby później przeanalizować to, skąd ludzie dowiedzieli się o tej akcji i które z naszych działań były skuteczne. Ewentualnie w przyszłości. Na koniec ostatnie słowo należy do Ministerstwa Finansów. Jakie są terminy? Do kiedy mamy czas? Jeżeli chcemy wpisać organizację pożytku publicznego, przekazać na nie środki, nie możemy się spóźnić. W związku z tym musimy o czasie do 30 kwietnia złożyć nasze zeznanie podatkowe z wpisanym KRS organizacji pożytku publicznego. I niech to, proszę Państwa, będzie w tym roku dla Was bardzo ważny projekt. Złożenie takiego PIT-a z takim właśnie oznaczeniem organizacji pożytku publicznego. Przekonywali, zachęcali. Łukasz Świerżewski, Ministerstwo Finansów, Łukasz Owczarski, Stowarzyszenie Taneczne SF. Panowie, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. No jeszcze pani Ewa pisze, nie wszystkie organizacje są uczciwe. Udawaliśmy na OPP, na taką organizację, która nie przekazywała kasy do szkół. Sprawa jest w prokuraturze. Mieli pecha, że trafili na mnie. No, słuchaczka pracuje w administracji skarbowej. Za 18 minut godzina 19, kiedyś YouTube śpiewali o Party Girl. Party Boy to tytuł piosenki Marlona Williamsa i to jest nasza płyta tygodnia. 71335, dwa egzemplarze dla państwa. Party Boy, everybody loves you while they do. Yeah, they really rely on you. Pull the party through to the dawn. Fucking wild one, don't give the game away. But the powder dried yesterday. Party boy, I know there's a party boy that's terrified of the party boy. I don't like you. I know you know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you slipping around my pride and joy, I'm sorry, boy, but you can party in the bottom of the sea. płyty Marlona Williamsa pojadą do Leszna, do pana Marcina i do Nowego Dworu Mazowieckiego, do pana Andrzeja. Serdecznie gratulujemy. Party Boy to już za nami, a w studiu dwóch, no nawet nie boy, mężczyzn, Mariusz Cieślik, Robert Motyka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Będą jeszcze echa Oscarów? No, wciąż się dzieje dużo w związku z Oscarami, chociaż w zasadzie ja bym nie powiedział, że to się dzieje, tylko to się pojawiają i znikają się Oscary. Zgubiły się, ale się znalazły na szczęście. Tak. To więcej już teraz za kwadrans 19. 3 po 3. Mariusz Cieślik, dzisiaj jest ze mną Robert Motyka, kabaret Pranie Normalni. W tym tygodniu dużo rozmawialiśmy o polityce, ale w kontekście pieniędzy. To może teraz porozmawiajmy w kontekście sztuki. No tak artystycznie będzie bardzo. Wiesz, co to jest pędzloterapia? Pędzloterapia to kojarzy mi się z czymś, co z relaksem, z jakimś takim odpoczynkiem. Może z jakąś ofertą w spa. To nawet dobrze brzmi z tym spa. Spa chyba, wydaje się, że w Grójcu się akurat w tym przypadku znajduje. Polecamy. O pędzloterapii w wywiadzie dla Tygodnika w sieci mówi jedyny żyjący znajomy carycy Katarzyny, laureat Srebrnych Ust Trójki, szef gabinetu politycznego premiera, pan Marek Suski. Przeczytałeś? No tak, czytałem. On podobno jeszcze robi też i karykatury. I maluje, i podobno jest, czekaj, i tutaj wyczytałem, że jest w stanie wykonać pełny makijaż. No, to jest tam, on w ogóle wiele, ale ja myślę, że najciekawszy fragment tutaj dotyczy fresku. Poruszył mnie ten fragment, dlatego że jakby trąca czułą stronę w duszy człowieczej każdego człowieka, który kocha sztukę, a myślę, że tutaj wszyscy jakoś kochamy sztukę, no, muzyka nas otacza, dźwięki piękne, prawda? No to ja przeczytam. Od dawna marzyłem, żeby namalować fresk. Przez kilka lat szukałem odpowiedniej ściany i nie znajdowałem, ale latem robiłem remont garażu i wpadłem na pomysł, aby świeżo otynkowaną ścianę pokryć freskiem. I tak powstał obraz inspirowany starożytnymi freskami pompejańskimi i tymi z Herkulanum. Zadbałem o detale. Umieściłem na przykład wizerunek wazy tak zwanej portlandzkiej. No i to pięknie bardzo brzmi, prawda? Oprócz tego, że człowiek ma talent, jeszcze fantastycznie potrafi o tym opowiadać i to się pięknie słucha. Prawda? Oczywiście, że tak. Znaczy, ja mogę dodać tylko tyle, że na temat Marka Suskiego, że ja wiem też, że to jest człowiek, który pracował, uwaga, w Teatrze Wielkim jako charakteryzator. Zrobiłeś śledztwo, widzę. Tak. I naprawdę umie wykonać makijaż, o czym zresztą tutaj mówi. Ale jeszcze też, uwaga, rysuje karykatury. I drugi fragment, no muszę zacytować. No, proszę śmiało, bardzo. No śmiało. W karykaturze wdzięczny obiekt to Stefan Niesiołowski jako truteń Gucio, który wysyła dzieci na szczaw i mirabelki. Mhm. Także myszka agresorka, która z wałkiem rzuca się na kota prezesa. To jest pani Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. To taką ma ksywkę parlamentarną. Ofiarą mojej karykatury padł też Sławomir Nowak, meldujący na kolanach przed Tuskiem, przed Euro 2012 o działających objazdach, bo przecież autostrad nie było. No tak, no tak. No, i z jednej i z drugiej strony wszystko fajnie to wygląda. Ja wracam do tego makijażu. Podziwiam naprawdę pana Marka, że potrafi wykonać pełny makijaż. Pojawiło się jeszcze takie pytanie, czy ewentualnie mógłby pana premiera pomalować, gdyby się okazało, że na przykład make-upiska nie dojechała. No ja myślę, że... Że mógłby, tylko żeby z tego malowania... Pytanie, żeby się premier zgodził. Tylko żeby z tego malowania pana premiera nie wyszła mu pani premier na przykład. No... Z drugiej strony też sobie myślę, że to jest piękny zawód, jeżeli się przechodzi na przykład na emeryturę polityczną i można by było w okolicach Sejmu otworzyć taki zakład kosmetyczny, nawet już wymyśliłem nazwę, taki neon świecący, migający u pana Marka. I na przykład zachodzą ludzie i mówią, no... Panie Marku, pan mnie pomaluje jak, nie wiem, prezesa Kaczyńskiego. Proszę bardzo. Takiego oczywiście do występu telewizyjnego. Po znajomości rabacik. Ale ja bym chciał najbardziej zobaczyć, jak ktoś maluje, jak pan Marek maluje kogoś na panią Krystynę. Panią Krystynę Pawłowicz? Pawłowicz, tak. Ale czy ona się maluje? Ona jest piękna bez make-upu. 3 po 3. Że smartfony są niebezpieczne, już wiadomo nie od dziś i nie mówię tutaj o promieniowaniu, ale wiadomo też, że wielu ludzi spowodowało wypadki i to promieniowanie działające na mózg, to wiadomo wszyscy, to jest taka legenda miejska. No tak. Zdaje się, że to chyba nawet jest jakieś promieniowanie, ale wypadki takie spowodowane przez ludzi czytających SMS-y, piszących SMS-y, szukających w internecie. To oczywiście to jest bardzo nagminne, odradzamy, to jest bardzo niebezpieczne, szczególnie tak, jak się gdzieś jedzie wolno, szybko, w korkach, często widuję, że ludzie są zajęci bardziej szperaniem w internecie niż oglądaniem tego, co się dzieje wokół, prawda? Natomiast ja myślę, że to jest jednak pewna nowość, że selfie też są niebezpieczne dla zdrowia, tyle że nazwijmy je psychicznego chyba, no fizycznego też, prawda? Ja się wcale nie dziwię, że zajęli się tym amerykańscy naukowcy, podobno nawet z Kalifornii, bo oni podejmują tego rodzaju tematy, które są dla nas, zdawałoby się, ale Kalifornia akurat jest, Kalifornia jest stolicą operacji plastycznych, bo o tym mówimy, chyba światową, w związku z czym, no kto ma się tym zajmować, jak nie naukowcy z Kalifornii? No oni doszli do wniosku, że im więcej selfie, tym więcej operacji plastycznych, bo okazuje się, że selfie zrobione z bliska powiększa nos na jego koniuszku o 7%, ktoś tak wyliczył, a u nasady aż o 1/3. No i teraz robisz sobie takie selfie z bliska i widzisz, że coś jest nie w porządku, idziesz do lekarza i mówisz, proszę o poprawkę. No to jest, powiedzmy sobie, jedna strona medalu, a druga jest taka... Ale to nie jest wcale żart. Mimo że Robert jest artystą kabaretowym, to nie jest żart. Brzmi to abstrakcyjnie i teraz, zupełnie. Bo oni 40 ponad procent amerykańskich chirurgów plastycznych twierdzi, że od kiedy wybuchła taka selfie mania, czyli że wszyscy sobie robią te selfie, to wzrosła im liczba klientów, którzy mówią, ja wychodzę źle na selfie, to proszę mi poprawić nos. No, oni są na pewno zadowoleni, zacierają ręce. Druga strona medalu. Rzeczywiście część pacjentów przychodzi ze zdjęciami swoimi lub osób, które uważają za atrakcyjne. Na przykład, nie wiem, no przychodzisz ze zdjęciem brata Pita i mówisz, że chcesz się do niego upodobnić. Panie doktorze... Znaczy, ja bym wolał Angelina Jolie. Znaczy... No, chciałbyś wyglądać jak Angelina Jolie? Nie, ale wolałbym patrzeć na Angelina Jolie. Ale tak... No, oni są po rozwodzie, przepraszam. Oczywiście, ale gdybyśmy mogli sobie zrobić, tak, to prawda? To ty na kogo byś się zoperował? Ja bym się zrobił na Clooneya. Naprawdę? Na Clooneya, naprawdę. Wiem, że to jest kilka lat do przodu, ale ja uwielbiam Clooneya, moja żona uwielbia Clooneya. No wiesz, Clooney zamieszkałby z nami na zawsze. A ty? Kogo byś sobie zrobił? No szczerze mówiąc, to... Kogo byś sobie zrobił na twarzy? Wolałbym, ja jestem patriotą, kogoś z Polski bym wolał. Może z jakiegoś polityka, który tam jest taki najbardziej? Najbardziej może pan Petru. Najbardziej to wiadomo, że Ryszard Petru, ale to tę operację mógłbym przeprowadzić tylko w Święto Sześciu Króli. 3 po 3. And the Oscar goes to, tutaj Krystian nas zapowiedział w tej kwestii. Wszyscy znamy tę frazę, ale chyba mało kto przypuszczał, że Oscar pójdzie do pana Briana Dżmatari, tak to się chyba wymawia. On tak, tymczasowo tylko. Tak, tak. Ale ta historia jest zupełnie niebywała. Ja myślę, że on przez pewien krótki, oczywiście bardzo krótki czas, był najsławniejszą osobą w mediach społecznościowych, bo się okazało, że nikomu nieznany mężczyzna ma Oscara, prawda? I wszyscy o tym mówią i my o tym dziś mówimy, prawda? Prawda jest taka, zasunął go Frances McDormand, która dostała nagrodę za najlepszą rolę, główną rolę żeńską w filmie 3 billboardy za Ebbing. Świetny film, tak. I wiesz, co mnie dziwi w tym? Zawsze myślałem, że artysta, który otrzymuje statuetkę Oscara, która jest dla niego jakby najcenniejsza, że to jest dla niego coś, takie trofeum, które się trzyma przy sercu, nosi się, nie odstawia się na chwilę, nie daje się najbliższym. No tam było tak, że tego Oscara przyjął Gary Oldman, czyli odtwórca roli Winstona Churchilla. No Churchill, wiadomo, no może to nie był to wojskowy, tylko polityk, a polityk może oddał tutaj za coś, nie oczywiście. Wiem. Znaczy, mówiąc szczerze, pewnie gdzieś zostawił. I tenże pan wziął tego Oscara i to jest wszystko, ja tu jeszcze rozumiem. Mieć Oscara, po czym pochwalił się, że ukradł, zrobił sobie filmik, wrzucił do portalu społecznościowego, żeby obejrzał go cały świat, po czym go zaraz złapała policja i wsadziła do aresztu. Ale słuchaj, no piękna rola w mediach społecznościowych, powinien dostać przynajmniej jakąś nagrodę pocieszenia. Nie wiem, ale coś powinien dostać. W ogóle jest problem z tymi Oscarami, bo kiedyś była historia z Colinem Firthem, który swojego Oscara zostawił po prostu w toalecie. Zapomniał go. To są dziwne sytuacje. Ja tak się zastanawiałem przez chwilę, gdybym ja był jakimś aktorem, twórcą filmowym, reżyserem, whatever, i dostałbym statuetkę Oscara, to chyba bym z nim spał, wiesz, żeby mi go nikt nie zwinął, żeby nie zginął. Okej, ale co na to twoja żona? O tym też pomyślałem. Oscar spałby w środku, żeby było sprawiedliwie. 3 po 3. No, jeszcze mogła być trzecia droga, na przykład takiego Oscara zdobyć, to szybko na make-up do grójca i zrobić sobie selfie z nim, a potem grzecznie oddać. Bardzo dziękuję, Mariusz Cieślik. Słyszymy się pojutrze. Robert Motyka. Dziękuję bardzo. No, jak Państwo słyszeli, było o ludziach z pasją i o malowanym premierze. Pomalowanym premierze, przepraszam, żeby nie było niedomówień. Za 6 minut, godzina 19. Ajajajam, Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajam, Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob, Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Chciałoby się powiedzieć, szkoda, że Państwo tego nie widzą, no bo za teledysk ten utwór, ten band, Młynarski Masecki Jazz Band, otrzymał nominację do Fryderyka, bo dziś nominowani do Fryderyka nam przygrywają za 4 minuty, godzina 19. No to jeszcze jeden nominowany z koncertu MTV Unplugged. Kto by się spodziewał? Ostry, nasz człowiek z Łodzi. Graliśmy koncert w Bielsku, nagle był zła wiadomość. Jakbym oberwał nożem tuż nad przeponą. Głupota czy honor, dotrwałem do końca. Czułem się jakbym odpływał, tracił z obrazem kontakt. Ktoś prosił o autograf mnie. Nie miałem siły wyjść do ludzi, naszych ludzi. Z tej samej gliny, bez ruchu dwie godziny. Jak złapany na spinning. Nie wierzyłem w rzeczywistość i jej zakłamany wynik. Żary odwiózł mnie do domu, każdy mówił idź się zbadaj. Lekarz by ci wiedzą pomógł, jak wyszedłem z samochodu. Tak między nami latałem, jak wisz 30 cm ponad chodnikami. Są takie chwile, że serce mocniej bije. Jakbyś dostał na rękę w jedną stronę bilet. Wybacz, po swojej idę zekceważyłem chwilę. Przecież nic mi się nie stało, w końcu żyłem na tą chwilę. Jeden pluch życzył mi, abym upadł na pysk. Nie jeden pluch moje drzwi, abym umarł już dziś. Nie jeden tchórz życzył z tych, którzy patrzyliby wciąż żyć. Przeleżałem 4 dni na podłodze w studiu. Rano ból jakby przechodził, gorzej po południu. Żona chciała dzwonić po karetkę, widząc to zdarzenie. W oczach miała strach, powoli traciła nadzieję. Obiecałem jej pojadę na rezonans. Nawet najprostsze badanie, więcej oddaje mi słowa. Błagała mnie, mówiła, że kto się poddaje kona. Taka prawda, jedna chwila, nic tu nie zostaje po nas. Szary odwiózł mnie do szpitala. Kocham, czeka już przed drzwiami, jakby przeczuwał ten dramat. Umówiony na 9:00, biała sala urządzenia. Jak z kosmosu moja kolej na badania. Są takie chwile, że każdy by cofnął czas. Zwłaszcza wtedy, gdy realia uderzają prosto w twarz. Istotne jest to, co w nas. Doświadczenie nauką. Dowiedziałem się, że na koncercie wybuchło w płuco. Jeden pluch życzył mi, abym upadł na pysk. Nie jeden pluch moje drzwi, abym umarł już dziś. Nie jeden tchórz życzył z tych, którzy walczyliby wciąż żyć. Nie jeden pluch życzył mi, abym upadł na pysk. Nie jeden pluch moje drzwi, abym umarł już dziś. Nie jeden tchórz życzył z tych, którzy walczyliby. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować z aplikacją Mój Carrefour 9,99 za kilogram, a pistacje 3,49 za 100 gramów. Oferta ważna od 6 do 10 marca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne.